الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين مؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أمرت بالله صدق الله العظيم صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یہاں رب نیک کب ہے میرے اللہ بن گا یا رب بولو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان میرے مولا مولا اگر تیرے قبر میں گئے نا محمد کے نظارے ہوں گے میرے مولا قبر میں گئے نا محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ یا رحمان آج بنتا ہوں معزز

یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ کلام. آئیے چند اشعار اس کے پڑھتے ہیں. اے کاش کہ ہمیں بھی اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب ہو جائے. حاجیوں آو شہد شاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آو شہد شاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کا دیکھا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کا دیکھا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شامی غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شامی غربت اب مدینے کو چلو صبح ہے دیدارا دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح ہے دیدارا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو دھوم دیکھیں گے درے کعبہ پہ بیتا دھوم دیکھیں گے درے کعبہ پہ بیتا حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو اور مثل پروانہ پھرا کہتے تھے جس شمع کے مثلِ پروانہ پھرا کہتے تھے جس شمع کے گرد اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو اور کہہ چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازے کہہ چکی رفعت کعبہ اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا جلوہ فرما یہاں کون ہے کا دولہا دیکھو جلوہ فرما یہاں کون ہے کا دولہا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو محبتوں کے چور محبتوں کے چور خور کفل مدینہ لگا رہے گا عشاء اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا عشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے عز و جل یوٹی خلاف جنگ جاری رہے گی کفل مدینہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب. واہ کیا بات ہے مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, مہکی مہکی فضا مدینے کی. مدینے پاک کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ بیان سے باہر ہے. بہت فضائل ہیں اور یہ وہ شہر مبارک ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائے. یہ اس کے یہ کتنا مقدس شہر ہے. اچھا اب مدینہ اور گنبد خضرا زمین پر ہے تو زمین بھی اس پر الحمدللہ فخر کرتی ہے کہ خود زمین کے اس طرح شعر لکھے گئے. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اس کے بے شمار میٹھے اسلامی بھائیوں فضائل ہیں، چند ایک بیان کیے جائیں گے تاکہ مزید ہمارے دل میں مدینے کی محبت، مدینے کی عظمت بھی پیدا ہو، کیونکہ امیل سنت نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ مجھے ایک بہت بزرگ عالم انتقال ہو گیا، میں سر میں کنفرم نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ غلام علی قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے یا علامہ ارشد القادری صاحب تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہیں اسٹیکر دیکھا تھا اور اسٹیکر پہ لکھا تھا واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ مجھے یاد پتا شاید علامہ ارشد القادری صاحب کا یہ واقعہ ہے، یہ دیکھ کر یہ روئے تھے، ارشد القادری صاحب کا یہ واقعہ دیکھ کر یہ روئے تھے، نواب شاہ کا واقعہ ہے، اور یہ امیل سنت کا پورا کلام ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، سنا دینا واہ کیا بات ہے مدینے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ کیونکہ یہ وہ مقام مقدس ہے اور کسی اور مقام پر یہ چیز نہیں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، شاہ تم نے مدینے اپنا اپنا روزہ اسی میں بنوایا، شاہ تم نے مدینہ اپنا اپنا روزہ اسی میں بنوایا، بلوایا، آہا کیا بات ہے مدینے کی۔ یہاں یہ مدینہ ہی ہے جہاں وادی عقیق ہے جو جنت کی وادی ہے، واہ کیا بات ہے مدینے، یہاں یہ مدینہ ہی ہے یا مسجد قباء ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور یہ وہ مسجد قباء ہے جہاں دو رکعت نماز پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، یہاں یہ وہی مدینہ ہے جہاں احد پہاڑ جلوہ گر ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، یہ وہی احد پہاڑ ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے اور میرے سرکار احد سے محبت فرماتے ہیں، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے، اللہ اللہ بدے خزرا اور مہرا برے حسن میں چاند سے شرمایا کیا بات ہے مدینے کی بولو کیا بات ہے مدینے کی باغ طیبہ کا حسن کیا کہنا جامائے نور جیسے ہو پہنا حسن سارا یہی سمٹ آیا واہ کیا بات ہے مدینے حدیث پاک میں ہے یہ مدینہ یہ طیب یہ طیبہ یعنی طیب پاک یہ ناپاکی اور خبیث کو انسان سے ایسے الگ کر دیتا ہے جیسے ایک بھٹی یا کوٹھالی چاندی سے اس کا کھوٹ دور کر دیتی ہے واہ کیا بات ہے مدینے حسن حسن پیرس پہ مرنے والے کیا دشت طیبہ کا حسن بھی دیکھا حسن پیرس پہ مرنے والے کیا دشت طیبہ حسن بھی دیکھا بول اٹھے گا مدینے گھر آیا آہا کیا بات ہے مدینے کی اے حسن پیرس میں مرنے والے کیا انہیں حسن پیرس میں کیا دیکھا جو مدینے میں مدینے میں ہے مدینے میں کیا نہیں ہے اصل میں پیچھے جو ہمارے منظر بنا ہوا یہ دیکھا نہیں تھا غور سے تو میں کہا یہ جو باغ بنے ہوئے ہیں یہ گرینری بنی ہوئی ہے تو اس کی جگہ پر کوسار مدینہ ہوتے ریگستان مدینہ ہوتے صحرا مدینہ ہوتا تو کیا بات تھی کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے تھوڑی جاتے مدینہ شریف مدینہ شریف کی کئی خصوصیات ہیں ایک یہ کہ وہاں کیا دیکھنے جا رہے ہیں آبشار ہیں گرینری ہے یا کوئی ایسے مطلب وہ جو دنیا میں جس کو آرٹیفیشل بیوٹیز کہتے ہیں کیا وہ ہیں نہیں نہیں مدینے تو جاتا ہی اسی لیے عاشق کہ میں آقا کے پاس جا رہا ہوں خود مدینے میں کشش ہے جو مدینہ قریب آتا چلا جاتا ہے تو کشش اور مزید بڑھتی چلی جاتی ہے اور مطلب کہ وہ نا کہ وہ کون سا شعر ہے ایک تو دھر کرو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب سامنے میرے گنبد خضرا ہوگا اور ایک وہ تھی کہ نکل جانا مدینے میں ٹھہر جارو مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے انسان عاشق کے روح بھی جو ہے نا بے قرار ہوتی ہے اور بہت مطلب ایک کشیش ہے مدینہ منورہ کی, اور کیوں نہ ہو, اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں کی ہیں. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی, اللہ مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے دو چند اور دوگنا حسنات اور برکات عطا فرما. اس یہ مدینہ منورہ ایسا ہے مدینہ پاک کہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں مرنے کی دعا کی تھی, اور الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, کہ یا اللہ مجھے تیری راہ میں موت عطا فرما, شہادت کی موت, اور مدینہ پاک میں موت نصیب ہو جائے. اور الحمدللہ آج سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے. اتنی چاہت تھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینہ منورہ سے کہ روایت کا خلاصہ یہ ہے, کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو جو ہی مدینہ منورہ کے در و دیوار آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری کو مزید تیز فرما دیا کرتے تھے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک سے بہت محبت تھی. وہاں کیا بات ہے مدینے خوبصورت, وہاں کے سب کو ہوسار اور ہے دھول کے ہنسی انبار, وادیوں پر بھی نور کا سا یا واہ کیا بات ہے مدینے کی, بولو واہ کیا بات ہے مدینے. ایسا ہے مدینہ منورہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مدینہ منورہ کے تمام راستوں پر فرشتے متعین ہیں تاکہ طاعون و دجال اس کے اندر نہ داخل ہونے پائیں. واہ کیا بات ہے مدینہ کی, واہ کیا بات ہے مدینہ. ایسا ہے میرے آقا کا مدینہ کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, مدینہ طیبہ پر قدسیوں کی قطاریں حفاظت کے لیے مامور ہیں, وہ مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر محافظ بن کر کھڑے ہیں. واہ کیا بات ہے مدینہ کی, بولو واہ کیا بات ہے مدینہ کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, مدینہ طیبہ کی مٹی کوڑ کا علاج ہے. یہ خاک جو ہے خاک شفا ہے, یہ اتنی پیاری خاک, اور اس خاک پر تو کتنے عشاق نے کتنے کلام لکھے. میرے آقا اعلی حضرت نے بھی خاک پر کلام لکھا, اور امیر علیہ سنت نے بھی خاک پر کلام لکھا, بلکہ وہ بھی ایک ہے نا, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. جس نے حسن عقیدت اپنائی, اس نے امراض سے شفا پائی, جا کے جو خاک طیبہ مل آیا, واہ کیا بات ہے مدینہ. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, جب مدینہ طیبہ کے موسم کے لحاظ سے کوئی بھی نیا پھل آتا تو لوگ سب سے پہلے وہ پھل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبول فرماتے اور دعا فرماتے, یا اللہ عز و جل ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے، ہمارے شہروں میں برکت عطا فرق، ہمارے سعا اور مد یعنی یہ دونوں تولنے کے پیمانے میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا دوست اور تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے مکے کے بارے میں دعا کی تھی، اور میں تیرے حضور مدینے کے لیے ایسی ہی دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے چھوٹے بچے کو طلب فرماتے اور وہ پھل اس کو عنایت فرما دیتے۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، بھر کے اپنی لایا ہے جو سوالی مدینے آیا ہے، جھولیا بھر کے اپنی لایا ہے، کوئی خالی آیا۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، بولو واہ کیا بات ہے مدینے کی، جو مصیبت کا آ گیا مارا دور غم ہو گیا سارا، مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو، حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو گئے کوئی، میری آقا ضرور دیتے ہیں، جو موسی بس کا آ گیا مارا دور غم اس کا ہو گیا سارا، کھل اٹھا جو کہ دل تھا مرجھایا۔ بابا کیا بات ہے مدینے یعنی یہ فضائل اور یہ اشعار جب سنتے ہیں تو وہ شعر کتنا یاد آتا ہے، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کو چاہیے، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کو چاہیے، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ یہ وہ مبارک شعر ہے کہ سیدنا مالک بن انس، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فرض حج کیا، حج جو فرض تھا وہ ادا کیا، اس کے بعد پھر اس طرح واپس نہ گئے۔ عرض کی جاتی تو ارشاد فرماتے کہ میرے رب نے مجھ پر حج فرض کیا، میں نے ادا کر لیا، اب مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مدینے سے باہر موت آ جائے، مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ اور ان کے پاس ایک سے ایک شاہی، ایک سے ایک سواری ہوتی تھی، لیکن کبھی کسی سواری پر، گھوڑے پر انہوں نے مدینہ منورہ میں سواری نہیں کی، کہ فرماتے کہ اس زمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیسے روندوں جس زمین میں میرے آقا آرام فرما رہے۔ تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے صلو علی الحبیب۔ قافلہ مدینہ منورہ حاضر ہو چکا، نظر ہے کہ اٹھی نہیں رہی، بس واقعی نظر شرمندہ شرمندہ. آپ طویل سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، اپنا سامان اپنی رہائش گاہ میں رکھ کر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، کیونکہ ابھی آپ نے آرام کر کے اگر بھوک لگی ہے تو کھا لیں پی لیں، کیونکہ ابھی دربار کی حاضری ہے، ابھی تو سبز گنبد دیکھنے جانا ہے، ابھی تو آقا کے روزے پر حاضری دینی ہے، ابھی تو مدینہ منورہ حاضری ہوئی ہے، قدموں میں تو حاضر ہونا ہے. ہر وہ چیز جو خشوع اور خضوع میں رکاوٹ بنے اسے دور کریں. پھر تازہ غسل کریں، وضو کریں، ہو سکے تو سنت و بھرا مدنی لباس نیا زیب تن کریں، اچھی خوشبو لگائیں، نیا امامہ ہے سب سب امامہ سر پر سجائیں، نئی اگر سفید چادر ہے تو سر پر اوڑھیں، آدھی پنڈلی تک کا کرتا امیدیں بنا کر ہی گئے ہوں گے کہ مدینے میں پہنوں گا، نیا مدنی لباس زیب تن کر کے اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی طرف چل پڑے، آنکھیں جھکائے، شرمندہ شرمندہ، گویا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. چلتے چلتے چلتے چلتے نظریں جھکائے، ایک مقام آئے گا کہ دل کی دھڑکن بھی کہہ رہی ہوگی کہ اس وقت سبز گنبد میری آنکھوں کے سامنے ہے، نظر اٹھائیے اور سبز گنبد کے جلوے دیکھیے. کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، ہوتی ہے یا تماشا برسات مور پہ ہم، ہوتی ہے یا تماشا برسات مور پہ ہم، پر نور سبز گنبد دیکھو، پر نور سبز گنبد، پر نور ہر ہر مینارا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سراپا ادب و ہوش بنے آنسو بہاتے، یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے باب البکری پر حاضر ہوں. افسوس آج کل دربان باب البکری سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے، لہذا لوگ باب السلام ہی سے حاضر ہوتے ہیں. اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس کی طرف سے ہوگی، اور یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ جب بھی بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا جائے تو اس وقت قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے. اگر بھیڑ وغیرہ نہ ہو تو کوشش کریں تو باب البقیع سے حاضری ہو سکتی ہے. تو باب البقیع سے حاضری ہوئی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے. گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیں اور ہمہ تن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی شریف ہوں. اس وقت جو تعظیم اور ادب فرض ہے وہ ہر مومن کا دل جانتا ہے. ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال لے غیر سے پاک کریں اور روتے ہوئے آگے بڑھیں. ارد گرد نظر نہ گھمائیں نہ ہی مسجد کے نقش و نگار دیکھیں, بس ایک ہی طلب ایک ہی لگن ایک ہی خیال ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے. اب اگر مقر وقت نہ ہو اور غلبہ شوق محلت دے تو دو رکعت تحت المسجد و شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کریں. پہلی رکعت میں الحمد اور قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل شریف پڑھیں. اب ادب و شوق میں ڈوبے ہوئے گردن جھکائے نیچی آنکھیں نیچی کیے آنسو بہاتے لرستے کانپتے گناہوں کی ندامت سے پسینے پسینے ہوتے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے آپ کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہ شریف میں حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں روب قبلہ جلوہ افروز ہیں. مبارک قدموں کی طرف سے آپ حاضر ہوں گے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ بے کس پناہ برائے راست آپ کی طرف ہوگی. ہائے ہائے ہائے نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل آقا, عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل. اگر آقا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے نیکیاں پل لے نہیں سر پر گناہ کا بار ہے نمائے خالی دامن گناہوں کا بوجھ سر پر لادے آپ کے قدموں میں حاضر ہے آقا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل سے جہنم میں جانے کے قابل تم اس کے طرف دار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو آیا بہت سے میرے بارو رے سر سے ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھی بر پے تجھ سے چھپا تو کرے کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے سبق تو نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگ پائیں گے سرکار میرا نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار سرکار سرکار ہم کبھی نہ کے اکبر پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں آپ کے آقا بدلے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ہیں شکروں کے ہیں یہی کے بلے رخ کدھر کرے کہو پکارے کسے کس کا دور سکے یار بھی کسی سے تو کو نظر کی ہے اس پہ ہے یہ منہ اور تیرے حضور اس پہ حیائیاں اس پہ حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوزر گزر کی ہے سرکار سرکار ہم گواروں میں ترجے ادب کا ہم کو تو بدتمیز یہی بھیک بھر کی ہے آیا ہو بہت شرمندہ سا سرکار توجہ تمہارے ہونے ساتھ درد دکھ کسے کہو پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرم تم ہو آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آسو ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا تو ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سنو گے تو میری کون سنے گا گر اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف کے امیدوار لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے اب سارا با ادب بنے زیر قندل اس چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی ہیں قبلے کو پیٹ کیے کم از کم چار ہاتھ یعنی دو گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقیف کما یقیف فی الصلاح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے یاد رکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں عین حیات ظاہری کی طرح زندہ ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی مطلع ہیں خبردار جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچے یہ خلاف ادب ہے ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکے لہذا چار ہاتھ یعنی دو گز دور ہی رہیں یہ کیا کم شرف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلایا اور سرکار کی نگاہ کرم اب خصوصیت کے ساتھ آپ کی طرف ہے دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے یہ نظر گندی ہے گندی ہے دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے کہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے اب ادب و شوق کے ساتھ درد بھری آواز میں مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں نہ بالکل ہی پس کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے معتدل آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کریں السلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکا یا رسول اللہ، السلام علیکا یا خیر خلق اللہ، السلام علیکا یا شفیع المذنبین، السلام علیکا وعلى آلك وصحابك وأمتك أجمعين. ہاں سرکار سے شفاعت کی بھیک مانگے، اسألوك شفاعتا یا رسول اللہ کی بھیک مانگے، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہی ہوں. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میرے مزار پور انوار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں، ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی. ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، ظاہر قبر منور شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا مدینے والے، زائر قبر منور شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے. میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول عربی، میں بھی تو شر میں جو بھول جائے سرور، سرور مجھے تم نہ بھول جانا، مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، مجھ کو نہ بھول نہ سلطان مدینے والے. حشر میں مدینے والے، گناہوں بشے ماں مدینے جہاں تک زبان ساتھ دے دل جمعی ہو مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہے، اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہے۔ جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کریں۔ ہمارا بھی سلام عرض کرتے ہیں، میرا بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ جو جو اسلامی بھائی بہنیں امیل سنت کی ابھی خواہش بیان کر رہا ہوں، رفیق الحرمین میں یہ عبارت پڑھیں یا جیسا بھی میں عرض کر رہا ہوں، تو امیل سنت فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سکے مدینہ کا سلام عرض کر دیں تو مجھ کمینے پر احسان ہوگا، احسان عظیم ہوگا۔ یہ خوب دعا مانگے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک مانگے، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آقا کی نظر پڑ گئی، شفاعت کی یہ عرض جو ہم مانگ رہے ہیں قبول ہو گئی، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے کچھ اس طرح مضامین ہیں کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ آقا ہمیں گناہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، آقا کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، آقا نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ چھوڑ نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، صلوا على الحبيب، پیارے حجیوں پھر مشرق کی جانب یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کے سامنے دست بستہ کرے ہو کر ان کو سلام عرض کریں. بہتر یہ ہے کہ اس طرح سلام عرض کریں، السلام علیکا یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکا یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکا یا صاحب رسول اللہ، یا صاحب رسول اللہ فی الغار. پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق سرک کر آخری سوراخ کی طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو عرض کریں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا متمم الاربعین، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر بالشت بر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرک جائیں اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک ساتھ صدیق اکبر و فاروق اعظم کی خدمت میں سلام عرض کریں، جو کہ یہاں فیضان رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں. یہاں آخرت کی خیر، ایمان کی سلامتی، ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں موت کی دعا کریں، بالخصوص عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بھیک مانگیں، رونے والی آنکھ، تڑپنے والا دل طلب کریں، اپنے والدین، پیر و مرشید، استاد، اولاد، دوست، احباب و تمام امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگے، خصوصاً مواجہ شریف میں نعتی اشعار عرض کریں. امیر سنت اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ اگر یہاں سگے مدینہ کی طرف سے یہ مقطع 12 بار عرض کر دے تو احسان عظیم ہوگا. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے درود و سلام بھیجا، اور اے فلاں، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ عز و جل، اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب جب سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اور خاص کر جالی شریف کے اندر دیکھنا تو بہت بڑی جرأت ہے. قبلے کی طرف پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ جالی مبارک سے دور کھڑے رہیں، اور مواجہ شریف کی طرف رک کر کے سلام عرض کریں. دعا بھی مواجہ شریف کی طرف رک کیے مانگیں. بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ہرگز ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا کو یعنی کعبے کے کعبے کو پیٹھ نہ کریں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب جب آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیں. اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً کھانا پینا، افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی ہی میں ادا کریں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے. سبحان اللہ عز و جل. اس طرح جو کوئی روزانہ پانچوں نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا کرے اسے روزانہ پانچ حج کا ثواب ہاتھ آئے گا. روزانہ پانچوں نمازوں کے بعد یا صبح شام دن میں دو بار جتنی بار آپ کا ذوق بڑھے اتنی بار دربار دربار میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں. انشاءاللہ عزوجل دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. خوب مسجد نبوی شریف کی برکتیں لوٹیے. وہاں ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں, جنت کا ٹکڑا, جنت کا باغ, اس کی زیارت کریں. وہاں ممبر و محراب بنے ہوئے ہیں, وہاں ان کی زیارت کریں. مسجد نبوی شریف میں قدموں میں حاضر ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا حال دل بیان کریں. بس مدینہ منورہ حاضری ہوئی, آقا کے قدموں میں حاضری ہو گئی, اب سب سے کٹ کر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر دیں. درود سلام کی کثرت کریں. مسجد نبوی شریف میں ہوں, باہر ہوں, کہیں بھی ہوں, یاد رکھیے ہرگز گنبد خضرا کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. اچھے تصورات میں کھوتے رہیے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے روز مبارکہ کی طرف دیکھتے رہیے, کہیں دور سے ممبر و محراب کی زیارت کرتے رہیے. کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. الگر روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, ادھر جا ادھر جا اسی حالت میں مر جا, ادھر جا ادھر جا اسی حالت میں مر جا. سگانے کوچائے جانا کی میں پہم بلائے لو, سگانے کوچائے جانا کی میں پہم بلائے لو, تماشا بن کے رہ جاؤ مدینے میں, جدھر جاؤ تماشا بن کے رہ جاؤ مدینے میں, جدھر جاؤ نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ کہ طیبہ جاگے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤ. صاحب جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. پیارے آجی و بقیہ پاک پر حاضری بھی دیں, وہاں بھی سلام عرض کریں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں, شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, احد پہاڑ کی بھی زیارت کرنی ہے, اور بھی کئی زیارتیں ہیں, ان کے سلام اور یہ ساری باتیں, اور بھی بہت سی احتیاطیں, بہت سے مدنی پھول رفیق الحرمین میں لکھے ہیں. رفیق الحرمین کا مطالعہ کیجئے اور اس میں مزید جو کچھ مدنی پھول موجود ہیں, یعنی کوشش کی ہے رفیق الحرمین سے کافی سارا پڑھ کر آپ کو بیان کرنے کی, اس کے مطابق حاضری کی صورت بنائیں. یہ ایک عاشق رسول کی تحریر ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزوجل حاضریاں ہوں گی تو ذوق و شوق ہماری رہنمائی بھی کرے گا انشاءاللہ عزوجل. جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی جان سوز گھڑی آئے تو روتے ہوئے یا ایسا نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے مواجہ شریف میں حاضر ہوں اور درود و سلام عرض کریں اور بار بار حاضری کا سوال کریں اور مدینے میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت اور جنت و بقیع میں دو گز زمین کی درخواست کریں. بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں پلٹیں اور بار بار دربار رسول کو حسرت بھری نظر سے دیکھیں. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی, اور بلا کر شفقت سے مجھے سینے سے چمٹا لے گی. ایک کاش کے رخصت کے وقت ایسا ہو تو کسی خوش بختی ہے, بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینے سے لگا لیں اور بے قرار روح قدموں پہ قربان ہو جائے. ہے تمنائے عطار یارب ان کے قدموں میں یوں موت آئے, جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ. الوداع کے کئی کلمات رفیق الحرمین میں لکھے ہیں, الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ, الفراق یا رسول اللہ, الفراق یا حبیب اللہ, الفراق یا نبی اللہ, اور بھی بہت سے کلمات کتابیں لکھے ہیں. الوداعی کلام بھی رفیق الحرمین میں لکھے ہیں. یہ کہ بد رخصت ہوتے وقت بار بار عرض کرتے رہیں آقا پھر بلانا, آقا پھر بلانا. مدینے کے والی مدینے بلا لو, عرض کی تھی آقا پھر بلانا, آقا پھر بلانا, مگر کافی عرصہ ہو گیا بلاوا نہیں آیا. انشاءاللہ کے آ کے بارگاہ میں عرض ہے کبھی نہ کبھی بلاوا آ ہی جائے گا. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینے کے والی مدینے بلا لو, یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے, یہ پیغام لانا میری حاضری کا برائے کرم مہرباں آتے آتے. یہ کچھ مختصر, جی ہاں یہ مختصر ہی حاضری کا بیان تھا. وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں, اس شاق بہت روتے ہیں, بہت بلکتے ہیں, تڑپتے ہیں, نیم بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے ان پر. جب بس سیارہ انہیں مدینہ منورہ سے باہر لے کر جا رہا ہوتا ہے, ہائے ہائے, بس کے شیشوں سے لپٹ لپٹ کر گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر روتے. جب تک گنبد خضرا نظر آتا رہتا ہے, مسجد نبی شریف کے در و دیوار و مینار نظر آتے رہتے ہیں, ان کی نظریں انہی نظاروں کو چوم رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ مدینہ چھوٹ جاتا ہے. میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسا لگتا ہے جیسے کہ دنیا ہی اجڑ گئی, سب کچھ جیسے کہ چھین گیا, نہ کھانے میں دل لگتا ہے نہ بات کر پاتے ہیں, بات تو کر ہی نہیں پاتے کئی کئی دنوں تک, مسکراہٹ سے چلی جاتی ہے. مدینہ جو چھوٹ گیا, ان کے اشعار اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جو یہ پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ باپا مدینے میں کس طرح وقت گزارتے ہیں, وہ یہ کلام اگر پڑھ لیں یا سن لیں تو امیل سنت نے اپنے بہت سے معاملات اس کلام میں لکھے ہیں, اور آخر میں لکھا ہے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, دنیا کی جھر جھٹ زمانے کا تھا, نہ دنیا کی جھر جھٹ زمانے کا تھا, غم ملا تھا ہمیں پھر محبوب دار, مدینے میں کیسا را رہا تھا, مدینے میں کیسا سرور میرے چو سر طرف گھومتے تھے خوشی بھی خوشی سے وہاں چھوڑتے تھے مسلط طرف گھومتے تھے مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مدینے میں کیسا گنبد کمل سر کبھی تک ہاں کے دیوار اور سر کبھی رو پرو گنبد کمل سر ہم ان کے دیوار اور سر کبھی سامنے ہوتے مہرا منبر کبھی سامنے ہوتے مہرا منبر سامنے ہوتے محراب منبر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا وہارا چلتے تھے ہم سر پر سارا رستا کبھی نعت پڑھتے ہم راستے کبھی نعت پڑھتے ہم راستے مدینے سرور رہا بہارا چلتے ہم تس بس درود پہ پڑھتے کبھی سارا رستا کبھی نعت پڑھ ہم راستے پر کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا کبھی بیٹھتے مسجد میں جا کر کبھی دور سے تک محراب مل پر کبھی بیٹھتے مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے محراب مل پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے کا صحرا پھرش کے گلے تا تصرف مغینا باتے بہارا تنی تھی پہاڑوں پہ چادر مدینے کیسا سرورا تھا کبھی مست ہو زمین چومتے کبھی مرد ہو کرے شجر چومتے تو چھڑ چھڑ پاتے زمین چومتے کو کبھی ہم بھی پڑھ کر اٹھا لے ان کو کبھی ہم بھی پڑھ کر مدینے میں کیسا سرور تھا شب بھی منور وہاں دن کے روشن تو شب بھی منور مدینے میں کیسا سرور آ رہا ہاں پر کیا مہ پر خوشا دھوپ تھی ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں پر کیا مہکی وہاں پر وہاں ذرا ذرا ہے سجدہ کے گور وہاں ذرا را ہے صدرش کے گور مدینے میں کیسا سرور آ رہا یقیناً مدینہ ہے صدرش کے جنت مدینے آقا کی تربت یقیناً مدینہ صدرش کے جنت مدینے میٹھے آقا کی تربت کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے ہو کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے ہو مدینے کیسا اسلامی بھائیوں مکہ مکرمہ میں رہیں مدینہ منورہ میں رہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں ہم سب مبلغ ہیں ہم جہاں بھی رہیں ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ہے اور عمل کروانا بھی ہے نیکیاں کرنے بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے وہاں آپ کو بے شمار مواقع میسر آئیں گے نیکی کی دعوت دینے کے اجتماع میں شرکت کا ذہن بناتے رہیں مدنی قافلوں میں سفر کا اپنا بھی ذہن بنائیں دوسروں کا بھی بناتے رہیں مدنی لباس مدنی حلیے میں رہیں آپ کو دیکھیں گے دعوت اسلامی والا ہے دور سے آپ کے پاس آئیں گے آپ سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرمائے جو سفر پر جانے والے ہیں اللہ تعالی ان کا سفر بخیر و عافیت تمام فرمائے جو انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے دعوت اسلامی کے سنتوں بر ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت اور خود کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی پکی سچی نیت کر لیجئے اگر آپ کی اب تک داڑھی نہیں ہے تو اب بھی اسی وقت نیت کر لیجئے کہ اب ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے. ایک مشت کی پوری نیت کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کر لیجئے, اور اب تک کٹوائی اس کی توبہ بھی کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں پر مدنی ماحول سے وابستہ رکھے, رفیق الحرمین اپنے ساتھ رکھیے. اسی طرح نماز کے احکام جس میں قضا نمازوں کا بیان, ایک اور یہاں بہت قیمتی رسالہ موجود ہے, وہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. یہ رسالہ ہے, یہ رسالہ بھی مقتدر المدینہ سے لیجئے, کہ پانی کے بارے میں بہت سی قیمتی معلومات اور کپڑے پاک رکھنے کے حوالے سے بہت سی قیمتی معلومات اس رسالے میں موجود ہے. تو یہ رسالہ بھی اپنے ساتھ رکھیے. پورے 12 ماہ کے اوقات نماز و سحر و افطار مکہ منورہ, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ کے مقتدر المدینہ نے چھاپ کر دے دیے, یہ بھی لے لیجئے. مقتدر المدینہ نے ایک وی سی ڈی جاری کی ہے, آقا کا حج. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اس کا پورا وہ منظر ہے, جس طرح اس کی تیاری ہوئی اور قافلوں کے قافلے مختلف مقامات سے آئے, پھر خطبہ حجت الوداع, اس کے متعلق بھی اس میں بیان موجود ہے. اسی طرح مناسی کے حج کی ادائیگی کا بھی بیان موجود ہے. سود اور بے حیائی کی مذمت اور معاشرتی زندگی کے اصول و ضوابط, یہ بھی بیان موجود ہے. ذوق اور شوق, یہ دو ایسی کیفیات ہیں جو نصیب والوں کو یہ میسر آتی ہیں. اگر آپ پورا سفر زبان کا کفل مدینہ لگا کر رکھیں گے اور نظریں جھکا کر رکھیں گے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت سرور نصیب ہوگا. ضروری بات بھی نیت کر لے لکھ کر کروں گا اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منقبۃ فی صلاۃ وسلام. سرکار غوث‌اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث‌اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالی کا سب دو میں فقیر ہوں تمہارا, میرا خالی کا سب دو میں فقیر ہوں تمہارا. Oh, دل سلا تمہارا کہا مجھ سا یہ کمینا کہا دل سلا تمہارا تو سلام میرا رو رو کے کہنا زائرِ طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو سانا سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا سانا سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تیری قسمت رشا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے تیری قسمت رشا رہا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے میرا مدینہ جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب پہنچ جائے میرا سفینہ جب نظر آئے میرا مدینہ پاس اپنے سر کو اپنے سر کو جھکا کر بابا جب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب آئے نظر پیارا کا کے گھر تو ہر جا پہ جا کر ہو سکے گھر تو ہر جا پہ جا کر پورا شاہ سلام میرا رو رو کے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان